الباب السادس والعشرون ومئة باب استحباب الابتداء باليمين في اللباس لباس پہنتے وقت دائیں طرف سے ابتداء کرنے کا استحباب هذا الباب قد تقدم مقصوده وذكرنا الأحاديث الصحيحة فيه اس باب کا ما حصل اور مقصود پہلے گزر چکا ہے اور اس میں صحیح حدیثیں بیان ہو چکی ہیں ملاحظہ ہو باب نمبر 99